Book 2 26 26 في الطبيعة در طبیعت أترى ذلك البرج؟ آن برج را آنجا می‌بینی؟ أترى ذلك الجبل؟ آن کوه را آنجا می‌بینی؟ أترى تلك القرية؟ آن دهکده را آنجا می‌بینی؟ أترى ذلك النهر؟ آن رودخانه را آنجا می‌بینی؟ أترى ذلك الجسر؟ آن پل را آنجا می‌بینی؟ أترى تلك البحيرة؟ آن دریاچه را آنجا می‌بینی؟ يعجبني ذلك العصفور. من از آن پرنده خوشم می‌آید. تعجبني تلك الشجرة. از آن درخت خوشم می آید. تعجبني هذه الصخرة. از این سنگ خوشم می آید. يعجبني ذلك المنتزه. از آن پارک خوشم می آید. تعجبني تلك الحديقة. از آن باغ خوشم می آید. تعجبني هذه الزهرة. از این گل خوشم می آید. انا ارى ان هذا جميلا. به نظر من آن زیباست. انا ارى ان هذا ممتعا. به نظر من آن جالب است. انا ارى ان هذا رائعا. به نظر من آن بسیار زیباست. انا ارى ان هذا قبیحا. به نظر من آن زشت است. انا اجد ان هذا مملا. به نظر من آن کسل کننده است. انا ارى ان هذا فظيعا. به نظر من آن وحشتناک است.